Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Peygamberimiz içinde yaşadığı toplumda kendilerini Rab olarak gören müşriklerle hayatı boyunca mücadele etmiştir. Rabbimiz tüm insanlara din olarak İslam'ı seçtiğini bildirmesine rağmen eski saltanatına yeniden kavuşmayı arzulayan ikiyüzlüler Peygamberimizin ölümünden kısa bir dönem sonra intikam peşinde planlar tertiplemeye koyulmuşlardır. İslam'ın adına sahip çıkıp Kur'an'ın tüm dünya insanların kılavuzu olmasını engellemeye kalkışmışlardır. Arapçanın kutsal bir dil olduğunu ilan ederek anlaşılmadan okunmasının sevap kazandıracağını yalanı ile yüzyıllarca insanları adeta robotlaştırmışlardır. Ancak Kur'an'ın mucizeliği işte bütün bunlara rağmen görülmeye başlamıştır. Artık Kur'an 1400 yıl sonra tüm dünyada insanların ilgi odağı haline gelmiştir. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın üzerine örtülen tozlardan temizlenmesi için sabırla çalışmış ve 11 ciltten oluşan Tebyinül Kur'an isimli eserini hiçbir ticari beklenti olmaksızın herkesin istifadesine sunmuştur. Kendine teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Hoş Yılmaz. bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür Sağ ederim. olun, var olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen programda başladığımız sizlerden gelen sorular üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. İlk olarak Gül Çam hanımefendinin bir sorusu var. Onu şöyle kısaca okuyabilirim. Allah erkekleri kayırıyor mu? Başlıklı. Allah-u Teala kadın ve erkek tüm insanları fiziksel olmasa bile emir ve yasaklara uyma, cezalandırma ve mükafatlandırma açısından eşit yarattığını iman ediyoruz. Fakat Kur'an'ı gücümüz nispetinde incelediğimizde görüyoruz ki mükafatlandırma yani cennet nimetiyle nimetlendirmede Kur'an hep erkeğe yönelik nimetlerden bahsetmektedir diye örnekler veriyor. Bu konuda açılımda bulunabilir misiniz efendim? Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de yani böyle bir soruyu yönelttiği için de Evet. ayrıca onun şahsına da hani teşekkür ediyorum. Bu tabii ki güncel medyada da belirli işte kendini bilmezler. Cennette kadınların bir birey olmasını dikkate almadan, birey olduklarını dikkate almadan kadınları da erkeklere zevk malzemesi olarak sunulduğunu, sunulacağını, erkeklere işte yine ahirette, cennette huriler verileceğini vesaire gibi şeylerle kadınların cennetten istifade etme noktasında mahrumiyetinin olduğunu, böylece de Allah'ın erkekleri kayırdığını görmekteler yani bu anlatımlarda. Bunu bize iletmişler. Bunun mahiyetini öğrenmek istiyorlar. Bu güzel bir şey. İnşallah İslam'da kadın diye bir müstakil programımız da olacak Allah nasip ederse, ama buradaki yani kadın konusu değil de Allah'ın erkekleri kayırıp kayırmadığı meselesini çok öz ve kısa olarak izah edeceğim. Allah nasip ederse. İnşallah. Şimdi şu olay var. Biliyoruz ki Cenab-ı Hak erkekleri ve kadınları dünya ortamında fiziksel olarak, yani biyolojik olarak birbirlerinden farklı yarattı. Bunu Nisa 34'te göreceğiz. Belirli açılardan kadınlar erkeklerden fazlalıklı özelliklere sahipler. Bakıyorsun bir diğer açıdan da erkekler kadınlara göre belirli açılardan fazlalıklı özelliklere sahipler. Bu gerçek bir şey. Bunun nedeni de yaşadığımız ortamın böyle olması gerektiği, yani dünya hayatında böyle olması gerektiği, dünyada başka türlü olması da mümkün değil. Dünya hayatında bu olacak. Bu buradaki olaylar, yani fiziksel ve biyolojik farklılıklar kesinlikle birbirlerinden üstünlüğünü ifade etmez. Kur'an'da geçen fattalna sözcüğü vardır. Bunu genellikle biz üstün kıldık diye çevirirler. Bunu geçmişte de belirli programlarda tekrar hatırlatmıştım. Bu üstünlük demek değil, bildiğiniz fazlalık demek, artılı olarak yaptık demek. Önce bunu da belirteyim. İnsanlar arasındaki üstünlük, erdemlilik dediğimiz nokta, herkesin bilindiği gibi takva ölçüsünde üstünlüğü vardır, erdemliliği vardır. İnsanlar birbirlerine Cenab-ı Hakk'ımızın kendi beyanıyla inne ekremekum indallahi etkakum, sizin Allah katında en kerim, en saygın, en onurlu, en erdemli olanı, en fazla takvaya sahip olanınızdır diyor. Ve böylece burada kadın erkek ayrımı yapılmadan, hani bu ifade kullanılır talip sanatıyla, şunu bileceğiz. Üstünlük dediğimiz meziyet, üstünlük dediğimiz meziyet bedene ait değildir. Benliğe aittir. Yani ruha aittir. Ruhun da daha önce birkaç defa böyle çok öz olarak söylediğim gibi erkeği dişisi, beyazı zencisi, siyahı yoktur. Benlikte ne cinsiyet vardır, ne de renk farkı vardır. Onun için birinci planda bunu bilerek hareket edelim. Erdemlilik yönünden de bu böyledir. Allah'ın kayırması vesaire gibi herhangi bir şey de yoktur. Şimdi bu nereden kaynaklanmaya başladı? Yine burada bir hinlik var. Yani bu olaylarda bir hinlik var. Şimdi Bakara suresinin 228. ayeti vardır. Bakara 228. ayet boşanma hukukuyla ilgili bir pasajdır. Ve o pasajın içerisinde bir ayet vardır boşanma ile ilgili. Bu ayetin uzunca bir ayet bir bölümünde, yani ayetin o paragrafın bir bölümünde, ama erkeklerin onlar üzerinde bir derecesi vardır diye boşanma hukukunda erkeklerin bir konu itibariyle bayanlardan ayrıcalıklı olduğu açıkça belirtilir. Evet. Demek ki ama burada erkekler bir konuda kadınlardan ayrıcalıklı, bir konuda, bir özellikte onlardan ayrıcalıklı, hukuki şeyden. Bu konu hukuk olarak boşanma hukuku. Bak bu konu boşanma hukuku. Genel bir hukuk değil, genel bir şey değil. Evet. Boşanma konusunda erkekler kadınlardan bir derece üstün durumda. hukuken. Bu nedir bu konu? Boşanma hukuku ayetlerine baktığımız zaman, hatta şu anda da öyle, modern hukuka da baktığımız zaman, eşi ölmüş bir bayan veyahut da eşinden ayrılmış bir bayan, eşi ölmüş erkek, eşinden ayrılmış bir erkek gibi hemen ertesi gün evlenme hakkına sahip değildir. Evet, bunun bir sebebi var mı? Erkek eşi öldüğü zaman hemen evlenebilir. Eşinden ayrıldığı zaman hemen evlenebilir. Ama bayanlara Cenab-ı Hak eşi öldüğü zaman veyahut da eşinden ayrıldığı zaman gidip de hemen evlenme hakkı tanımamıştır. Eşi ölen veyahut da eşinden ayrılan kadın da İslam hukukunda iddet, bir sayma diye, hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar, hamile değilse 4 aylık bir süre geçinceye kadar evlenmeme yasağı koymuştur. İddet müddeti. Ha, evet. Buna bu sayı müddeti, iddet müddeti dediğimiz modern hukukta da var. Zannedersem şu anda da evet. Aynı eşinden ayrılmış bir bayanın belirli bir süre evlenmeden beklemesi lazım. Eşi ölmüş bir bayanın eşinden ayrılmış bir bayanın beklemesi lazım. Ama erkekte böyle bir şey yok. Tek farklı fark noktası budur. Bu kadar. Ama bunu tuttular. O para pasajdan, o paragraftan, o ayetin içerisinden dediğim gibi 4 kelimelik bir bölümü cımbızlayıp gelip ortaya koydular. Ve böylece erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğunu ortaya attılar. Genelleştirdiler. Genelleştiler. Burada da bir hinlik var. Onun için önce bunu bir dikkate alalım. Bu açıklamayı yaparak ben konuya gireceğim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hukuk yönünden, kulluk yönünden, sosyoloji yönünden Cenab-ı Hak kesinlikle hitabında, bakın hitabında, muhatap kılışında, görev verişinde, emir ve yasaklarının tümünde erkektir, kadındır gibi en ufak bir ayrım yapmamıştır. Hepsini nezdinde eşit tutmuştur. Bunu ilk ben bazı ayetlerin bölümlerini buradan kısaca vererek geçeceğim. Mesela Ali İmran 195'i bir bakalım. Şöyle başlar. Bunun üzerine Rableri onlara karşılık verdi. Şüphesiz ben sizden erkek olsun kadın olsun çalışanın amelini kaybetmem. Evet. Tamam. Ve arada parantez vardı burada bir evet. Ayette. O da şöyleydi ki hepiniz aynısınızdır. Çok açık. Evet. Evet. Yani kesinlikle Allah nezdinde erkekle kadının herhangi bir ayrımı yoktur. Dediğim gibi salihat çalışanın amelini bu şeyi kaybetmez. Çalışanın ameli dediğim zaman iyi amelini düşünün, kötü amelini düşünün. Hiç ayırt etmediği gibi burada bir de parantez açarak hepiniz aynısınızdır diyor. Evet. Onun için erkek ve kadın ayrımı diye bir şey söz konusu değil. Kullukta, sosyolojide. Nisa 124'ü burada bir örnek daha vereceğim. Ve erkekten veya kadından kim mümin olarak düzeltmeye yönelik işler yaparsa artık işte onlar cennete girerler. Ve hurma çekirdeğinin sırtındaki çukur kadar haksızlığa uğratılmazlar. Bak hem de bir örnekleme getirerek kesinlikle kadın erkek kim ne yaparsa hayır işlerse yani birine fazla verip birine az verme falan gibi değil. Yani bu şöyle anlatayım burada hani hurma çekirdeğinin sırtındaki çukur Arap tabirinde bir nesnenin bir azlığın son sınırı. Evet. Azlığın en az ki son sınırı. Minimum. Böyle bilumum onu şey minimum. Böyle bir tabirdir. Onun için burada biz Türkçemizde bunu zerrece diyebiliriz. Daha küçük ölçülere kadar hani indirebiliriz. Tartı yönüyle falan, hani miligramın bilmem kaçta kaçı falan filan, mikrolara kadar falan çekebileceğimiz bir ölçüyü ifade eder bu. Yine bu konuyla ilgili devam edelim. Bak şimdi bir başka ayet daha burada şey yapacağım. Nahl 97'de erkek dişi mümin olarak kim iyi amel işlerle kesinlikle onu güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve kesinlikle onların ücretlerini yapmış oldukları amellerin daha güzelliğiyle ödüllendireceğiz. Evet. Burada gördüğümüz gibi Cenab-ı Hakk'ın kulluk açısından herhangi bir ayırması, gayırması vesaire gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Şimdi bu böyle iken, şimdi daha çok ayetler var da. Tabii. Burada ben hani birkaç örnekle şey yapalım. Fakat işte televizyonda reytingi yüksek olan böyle hani bezirganlar var ya, din bezirganları. Evet. Onların ağzından çıkan veyahut da kimin yazdığı, neye dayanarak yazdığı belli olmayan belirli kitap ve belirli esaslara baktığımız zaman şöyle bir olayla karşılaşma şey yapıyoruz. Kur'an'da bu ayetler var ama cennete geçip cennet nimetlendirmelere baktığımız zaman orada hakikaten bayan kardeşimizin dediği gibi Rahman 56, 70, 72, Vakıa 22, 23, 35, 37, Nebe 31, 34'ler. Bunlara baktığımız zaman erkeklere özellikle de bayanların cennette nimet olarak sunulduğu anlaşılıyor. Yani o anlayışa göre, ha işin tamam. Gerçeğinde değil yani. Tabii. Evet. Böyle bir olay var. Orada işte erkeklere şu kadar huri verecek falan, hani bunun esprisi de var ya, hani erkeklere hani huri veriliyor da kadınlara nuri niye veriliyor falan filan esprisel şeyleri de var. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bu konular esas yani dikkat çeken, erkeklere öyle bunlar veriliyor. Kadınlar ya mahrum ediliyor veyahut da kadınlar da erkeklere mal gibi veriliyor, nimet gibi veriliyor gibi bir anlayış. Ve bunu da ne yazık ki mesela utanmadan televizyonlara falan çıkıp da Cenab-ı Hak beni yaratırken erkeğe kul olarak yaratmış, erkeğe köle olarak yaratmış. Beni erkeğin zevk malzemesi olarak yazmış, ben de buna razıyım, ben de buna iman ediyorum diyecek kadar da ne bileyim akıl, fikir, izan, vicdan ve iman yoksunu insanlar var. Bunu da hani dememize lüzum yok. Biz bunu anlatırken, konuya girerken, bu hani konu dünyadaki ayrıcalık değil, o bayanın da dediği gibi, ahiretteki cennet nimetlerinden istifade edişteki ayrıcalık diyor. Bu öyle bir ayrıcalık var, yok. Şimdi biz bu noktayı üzerinden bunu açığa koymamız, bunu tevarüz ettirmemiz gerekiyor. Burada değerli izleyicilerimiz önce şunu bilecekler. Kur'an'da bize anlatılan cennet ve cehennem pozisyonları, kompozisyonları hep temsilidir, hep örneklemedir. Bunu önce bir bileceğiz. Yani Kur'an'da baktığımız zaman bir cennet hani kompozisyonu çizilmiş. İşte orada altından, içerisinden ırmaklar akan bahçeler, gölgelikler, işte koltuklar, yastıklar, ipekler, altınlar, gümüşler vesaire gibi şeylerin hepsi bir örneklemedir. Daha öz net söyleyeceğim. Bu örneklemeleri söyleyeceğim ama şimdi şöyle bileceğiz. Kur'an'daki cennet ve cehennem tanımları Arabistan coğrafyasındaki insanlara göre yapılmıştır. Onun için Cenab-ı Hak Ra'd suresinin 35. ayetinde, bakın Ra'd 35 ve Muhammed suresinin 15. ayetinde aynen şöyle buyurur. orijinaliyle şöyle söyleyeyim de sonra mealleri bütün vereceğim. Meselül cennetilleti vu'idel müttekûn'dir. Müttakillere vaat edilen cennetin örneğidir. Örneği. Bakın evet. Örnek. Ve der ve bu örneği de şöyle anlatır. Mesela şimdi Arap coğrafyasına göre anlatıyorum bunu bak şimdi. Allah'ın koruması altına girmiş kişiler söz verilen cennetin örneği şöyledir. Onun altından ırmaklar akar. Nasipleri, meyveleri, renkleri, tatları ve gölgeleri süreklidir. İşte bu Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin akıbetidir. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin akıbeti de ateştir. Yine Muhammed 14:15'te, peki Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerine bulunan kimse, işinin kötülüğü kendisine süslü gösterilen ve boş iğreti arzuna uyan kimseler gibi ateşte sonsuz olarak kalacak, onlar ve kaynar su içirilip de bağırsakları paramparça olan kimseler gibi midir? Bak şimdi konuya giriyor. Allah'ın koruması altına girmiş kişilere vaat edilen cennetin örneği, orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette de her çeşit meyve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Evet. Örnek. Burada hep örnektir. Neden örnektir? Çünkü üç boyutta yaşayan, Arap coğrafyasındaki yaşayan adamın mutlu edeceği en güzel şeyler ne ise o ona cennet olarak vaat edilmiştir. Onun mutlu olacağı, Arap'ın, o günkü Arapların mutlu olacağı, o coğrafyadaki bir insanın ne memnun edecek. Çöl hayatındaki yaşayan adam gölge ister, su ister, yeşillik ister, mahrumiyetini çektiği şeyi ister. Cennet öyle. Onun için içinden hani ırmakları akan, gölgelik, bahçelik, kuş etleri, koltuklar, şunlar bunlar hep bu tasvirler Arap'a göre yapılmıştır. Evet, evet. Cehennem de yine Arap'a göre yapılmıştır. O çukurlar, çöldeki, badiyedeki çukurları düşün ve tepeden güneş kaynıyor. Orada Arap'ın o coğrafyadaki en sıkıntı çektiği şey nedir? Sıcak. Sıcaklıktır. Onun için de cehennem hep ateşle tasvir edilmiştir. Şimdi işin şey tarafına geldiğimiz zaman, Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi yine bu ayetlerden sonra bak bir başka ayetlere daha değineceğim. Zuhruf 68-77'de, Enbiya 101-103'te Cenab-ı Hak kesinlikle, bakın orada Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin çevrelerinde altın tepsiler, kadehler dolaşırlar. Orada nefislerin arzu duyacağı, gözlerin zevkleneceği her şey vardır. İşte cennetin genel olarak hem Zuhruf 68-77'deki pasajda, ayrıca yine Mü'min suresinin 101-103'teki pasajda Enbiya ve Fussilet suresinin de yine 31. ayetinde cennet ma teştehil enfus. İnsanın canının çektiği her nimet, insanı ne mutlu edecek, canın ne çekiyorsa onlar verilecek. Şimdi cennette başka bir boyutta yaratılmış olduğumuzdan dolayı orada buradaki gibi sindirim yok. Orada mide yok, orada bağırsak yok. Orada nimet var ama bunlar da açlıktan, susuzluktan değil. Cenneti niteleyen ayetlerde bunu görüyoruz. Orada insan zevklenmesi için, canı istediği için, canı ne isterse o var. Dünyada acıktığı için ama orada evet. Bir şey yok. Evet. Dünya hayatında buna muhtacız. Dünya ortamında bu atmosferde yaşadığımızdan hayatımız güneşe göre, havaya göre, oksijene göre ve neticede sindirime göre bir hayatımız var. Orada nimetler var ama onlar böyle ihtiyaçtan yeme, içme vesaire şeyinden değil, zorunluluğundan değil. Zevk için. Onlar zevk için olacak şeyler. Evet. Onlar hep zevk için olacak şeyler. Ve şunu bileceğiz, hem örnek dedik bunları, biliyorsun Arap'a göre örnek dedik. Bunları bizim orta kuşak coğrafyasında, kutuplarda, şurada, burada farklılaştırmamız lazım. Tabii ki. Kur'an'daki cennet tasvirini, bir cennet anlatımını, böyle nimeti ahirette vaat edileni gidip de bir Amazon ormanlarında Oradaki yağmur ormanlarına bir tanesine Allah sana ahirette böyle bir cennet verecek dese, anlatabilir miyim? Cennet. Ben istemem öyle bir cenneti. Ben öyle bir yerde yaşıyorum ve bundan da sıkıldım der. O ne ister? Gelip bizim Antalya civarındaki güneşlik plaj vesaire falan gibi şeylerin özlemini duyar. Kutuptaki de aynı şekilde. Kutuptaki de aynı. Şimdi ona göre de böyle bir değişik, kendine göre bir özlemi vardır, duygusu vardır. Bu böyledir. Bunun şurada bilmemiz gereken bir şey daha var. Yani bu örneklemeyi şey yaptığımız zaman şöyle bir olay daha var burada. Cennette cinsiyet, yani bu Allah'ın oraya vaat ettiği, hani bazı ayetlerde huriler verecekmiş. Yok efendim, Nebe suresinin ilk girişindeki şeyleri, onların terbiyesizce dilim bile varmıyor. Maalesef. İşte tomurcuklanmış memeli kızlar maalesef vereceği vesaire gibi rezillikler. Maalesef. Anlatabildim mi? Bunları hangi deftere, hangi kitaba sığdıracağız? Maalesef. Şimdi bu noktalarda Müslümanların biraz düşünmesi lazım geliyor. Şöyle bir şey daha var. Burada tabii kafalara bir şey geliyor ister istemez. Kafalar karışıyor. Ya burada ben eşimi çok seviyorum, oğlumu çok seviyorum, kızımı çok seviyorum. Cennette işte ben onlarla hani birlikte olmayacak mıyım, onları görmeyecek miyim gibi. Bu soruluyor çok. Bu evet. Soruluyor. Evet. Şimdi bir defa analık, babalık, evlatlık, eşlik durumu bu dünyadaki şartlara göre gelmiş ve geçici duygusal işlerdir. Şimdi Abese suresindeki bir paragrafta orada bunu hani estağfurullah yevme yefirrul mer'u min ahihi ve benihi ve sahibetihi ve benihtir. Ahiret ortamında herkes baba oğlundan, oğul babasından, kadın kocasından, koca karısından bilmem. Herkes firarda. Herkes birbirinin düşmanı olmuş. Yeri gelecek ki ahirette iyi eğitilmemiş, iyi öğretilmemiş, reşitleştirilmemiş, bu yüzden de cehenneme gitmekte olan bir evladın orada bağırdığını görüyoruz. Canlı sahnedir Kur'an'da anlatımı. Rabbena erinellezeyni adallana minel cinni vel insine alhuma tahta akdamina minel esfelinde. Ya Rabbi beni bu hale düşürenleri bana göster de onu ayaklarımın altına alayım da bu cehennemde benden daha aşağıda olsunlar diye. Şimdi onun için herkesin dünyada imanı farklı, ameli farklı, inancı farklı. Bir baba düşünüyorsunuz, evladı kafir. Bir eş düşünüyorsunuz ki karı koca fark etmez. Diğer eşi kafir veyahut da müşrik. Birisi cennete gidecek, birisi cehenneme gidecek. Olabilir. Normal şartlarda o onu mu götürecek? Burada yine değerli izleyicilerimize bu konuların daha detaylı, daha net, çok öz öğrenmeleri için burada Ra'd suresinin 23. ayetinde ama 19-24 Ra'd suresinin 19 ve 24. pasajlarından oluşan evet. Bak, ayetleri okusunlar. Şimdi orada şöyle bir olay vardır. Cenneti anlatırken orada evet. İşte onlar buyurduğun akıbeti adın cennetleri kendilerinin olanlardır. Yukarıda başta işte musallin olmak üzere Cenab-ı Hak müminleri niteler, bunları adın cennetlerine sokacağız derken bunları anlatır. Arkadan da bir ilave yapar. Onlar bakın atalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanlar adın cennetlerine gireceklerdir. Ha, burada evet. Evet. Herkes direkt anasıyla, babasıyla, akrabasıyla, torunuyla vesaire değil. Anasından iman etmiş, salihat işlemiş olanlar, babasından yani iman etmiş. Yani kendi seviyesinde. Yabancı kalmayacak. Kendi seviyesinde dinli, imanlı, ahlaklı, müttaki olan akrabası, hısımı varsa o onunla beraber cennete gidecek. Yoksa sıradan herkes ben cennete gidiyorum, anamı da götüreyim, ben cennete gidiyorum, babamı da götüreyim, ben cennete gidiyorum, çocuğumu da götüreyim vesaire gibi bir olay yok. Orada üstelik dediğim gibi akrabalar arasında husumet var. Tam tersine. Şimdi bütün mesele bu. Evet. Önce evet. Bunu da bileceğiz. Evet. Cennet ortamının temsili olduğunu bileceğiz. Cennete de sadece dediğim gibi eşdeğer, imanlı ve müttakilerin gireceğini de bileceğiz. Evet. Şimdi bu böyle olunca burada şimdi belirli bir teknik bilgiler sunmak zorundayız. Evet. Bu teknik bilgi hem değerli izleyicilerimize ve hem o bayan kardeşimize ve bu tüm insanlığa Kur'an'la ilgili bir teknik özellik burada bildireceğim. Teknik bilgi isterseniz kısa bir aradan sonra verseniz olur mu efendim? Peki. Biraz belki vakit alabilir. Olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. İlk yarıda Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi ahiret aleminde kadınlarla erkekler arasında bir ayrıcalık olmadığını, takva açısından kimlerin yakın olduysa onların aynı şekilde ödüllendirileceğini anlatıyordu ve teknik bir özellik açıklayacağı hususunda cümlesini kesmiştik özür dileyerekten. Lütfen devam ediniz efendim. Evet. Evet, bu bölümde hem Arap dili ve Kur'an'ın özellikleri noktasında birkaç teknik bilgi arz edeceğim konunun iyi anlaşılması açısından. Biliyorsunuz insanlık yaşadığı bölgede ki coğrafi şartlara, kültürel değerlere göre bir dil üretmiş ve bu insanların belirli yöredeki kendi öz dilleri, ana dilleri diğer bir yöredeki dillerden farklıdır. Evet. Telaffuz olarak farklıdır, sözcük olarak farklıdır ve kural olarak da farklıdır. Burada üzerinde duracağımız bu farklıların geneli değil, tek bir nokta üzerinde duracağım. Bazı dillerde benim bildiğim, başta İngilizce, Fransızca olmak üzere ve Arapça olmak üzere bu üç dilde, başka dilleri fazla bilmiyorum. Sözcükler isim olarak, fiil olarak, zamir olarak, edat olarak eril ve dişil kalıplarda söylenmekte. Bunu aşağı yukarı çok küçük düzeyde, basit düzeyde bir İngilizce bilen gençlerimiz de hani bunu bilirler. Eril ve dişil ifadeler vardı. Zamirlerde falan hani basit söyleyeyim. Tabii. Değil mi? Hi derler, şi derler. İt işte böyle. Arapçada da biz müzekker ve müennes dediğimiz eril ve dişil kalıplar vardır. Ve Arapçadaki sözcüklerin tümü ister isim olsun, ister edat olsun, İster sıfat olsun, ister fiil olsun. Bunların her biri ya erildir ya dişildir. Evet. Bu bir. İki, gramer kurallarına göre Arapçadaki tüm cemi, yani çoğul sözcükler yazımda, yazım kurallarında müennes kalıbıyla, dişil çoğul ifadelerle yazılır, söylenir. Bu da diğer bir husus. Bir de genelleme yapayım. Lügatlarında, dillerinde eril ve dişil ifade olan topluluklar, toplumsal, sosyal ilkelerini, kanunlarını hepsini talip sanatı gereği hepsini eril ifadelerle yazarlar. Yani tutup da bir sözlük yazarken mutlak surette hem erkek hem dişi, hem erkek hem dişi gibi falan ayrım hepsini yapmaz. Ayrım yapmadan normal olarak eril ifadeyle yazarlar. Burada bir cinsi diğer bir cins içerisine gösterme denir buna. Edebiyatta, belagatta talip sanatı denir. Bunu da belirttik. Şimdi hatta bu arada şunu da açıklayayım ben. Kur'an'a baktığımız zaman dua ayetlerine, çok istediğimiz salat ayetlerine baktığımız zaman, mesela Kur'an'ın başına ilk baktığımız zaman müttakin, müttakin sözcükleri, müflihun sözcükleri, hep bütün yani dini kurallar, orucu bakın, hacca bakın, salata bakın, duaya bakın. Hepsi bunların, bu sözcüklerin, görevlerin hepsi insanlığa verilirken hep eril ifadeyle verilir. Evet. Yani tutup da bu inceliği bilmeyen birisi, kardeşim Allah bizi adam yerine koymamış, bizi insan yerine koymamış, bizi kul yerine koymamış. Yok ekimus salah dediği zaman salat ikame edin diye erkekleri muhatap almış. Üdû rabbeküm derken Rabbinize tazarrunda hep erkekleri muhatap almış. Vesaire gibicesine Kur'an'ın hükümlerinin tümünü kadınları ilgilendirmiyor. Hepsi erkeklere yönelik. Bunun dese inanın ki haklı çıkar. O zaman tabii ki bu bak, anlama geliyor. İnanın ki haklı çıkar bunları evet. Bilmem. Hatta tuhafınıza gider. Burada bir başka şey daha söyleyeceğim. Allah'la ilgili fiillerin tümü, sıfatların tümü, edatların tümü, zamirlerin tümü de erildir. Tabii. Buradan hareketle birisi de çıksa yahu bu Allah da erkek. Baksana. fiili de erkek, zamiri de erkek, sıfatı da erkek, edatı da erkekmiş dese evet yani bu anlaşılır. Bu da iddia edebilir yani. Evet. Burada ben şunu da ifade edeceğim bunun şeyinde hani Allah'ı da bu kelime şey yaptık da demin genel kural olarak Arapçada çoğul sözcüklerin dişil ifadelerle yazılıp söylendiğini ifade etmiştik. Burada Cenab-ı Hak işte bu bayan kardeşimizin söylemiş olduğu müminlere cennette verilecek nimetlerin içerisinde özellikle bu Nebe suresindeki ayetler var ya hani orada 31-37'de geçen şeyde mesela hepsi bir seviyede tomurcuklar, çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır gibi ifadeler. Evet. Hepsi bir seviyede tomurcuklar sözcüğü. Bak sözcük dişil. Anlatabildim mi? Sözcük dişil. Sözcük dişil olunca maalesef bu dişil sözcüğü kişileştirdiler. Ya dişil olan sözcük kardeşim anlamı değil. Anlamı değil. Anlamı değil lan. Dişil sözcüğü kişileştirdiler. Hani Arap geleneğinde ilkbahar geldiği zaman Hızır geldi derler. Hızır yeşillik demek, yeşil demek. İlkbaharı temsilen söylenen bir söz. Zaman içerisinde kültürde Hızır ne yapıldı? Kişileştirildi. Hızır Aleyhisselam oldu. Hızır peygamber oldu. Herkesin derdine dermanla yetişen bir şey oldu. Halbuki herkesin bir çiftçi için ilkbaharın gelişi hakikaten otunun bittiği, samanının bittiği, hayvanın baharı özlediği yani bir onun sıkıntılarına yetişen bir imdattı ama bunu kişileştirdiler. Maalesef. Aynen buradaki sözcükleri de kişileştirilmek suretiyle ve böylece cennette mümin erkeklere kadınların da sunulduğunu icat ettiler. Bunun ötesinde daha başka bir çok ayette hurul ayn ifadesi vardır. Onları bunun anlamı da iri parlak gözlüler demek. İri parlak gözlü demek şimdi affedersin ama ceylan gözü eşek gözünü temsil eden bir şeydir. Tabii. Araplara göre bir bayanda bir arkadaşta en güzel şey budur. Cenab-ı Hak ahirette insanları ve zevveşnehum bi hurul ayn der. Onları hani hurul ıyne, iri parlak gözlükte eşleştireceğiz der. Onu da dişileştirirler. Halbuki Cenab-ı Hak Dedik ya orada cinsiyet yok. Cinsiyet olmayan yerde erkeğe ne verirsin, kadına ne verirsin? Böyle bir olay yok. Orada Cenab-ı Hak diyor ki herkesi orada idealindeki arkadaş tipiyle de eşleştireceğim. Örnek veriyor. Ha, idealindeki, bak idealindeki en çok sevdiği insan tipiyle dünyada kimisi ruh şeyine uyar, kimisi uymaz falan hoşlanmadığı tipler vardır ama ahirette insanları da en hoşlandığı insan tipleriyle beraber yapacağım diye yaşatacağım diyor. Ve bunların çoğunla yeni yaratacağım yoksa dünyadan gidenlerden getireceğim de değil yani. Yeni yaratacağım. Bunları biz yeni bir yaratılışla yaratacağız diyor. Bunları da yeni yaratacağını söylüyor. Öz olarak söylüyorum. Yine orada mesela şeyde yine surenin birinde Gasratu Tarfi'dir. Rahman suresinde. Hiç gözle bile kirlenmemiş, el değmemiş, göz bile değmemiş. Yeni model. Kendisini eşlerine tahsis etmiş, sürekli böyle gözüne bakan eşler vereceğim diyor. Ama bu yeni verecek. Yani bayan demek değil. Bunu bayanına da verecek. Erkeğine de. Erkeğine de verecek. Bunlar hep dediğim gibi dişil sözcüklerin kişileştirilmesi yönüyle bu hale getirilmiştir. Evet. Şimdi cennette dediğim gibi Allah insan hepsine nasip etsin inşallah. Orada herkes cennette neydi? Ma teştehil enfüs. Canın çektiği her şeyi verecek Cenab-ı Hak. Evet. Neyse. Dünyadaki temsile göre bir Arap'ın çevresindeki şey beklediği arkadaş tipi, insan tipi de öyle birisiydi. Onu da öyle orada vereceğim evet. diyor. Onun için Cenab-ı Hak ahirette, cennette erkekleri falan kayırmıyor. Evet. Orada nimetleri müttaki kullarınadır hepsi. Müttaki dediğimiz zaman kalıp erkek kalıbı olsa da, eril kalıbı olsa da talip sanatıyla mümin bayanlar da onun içerisindedir. Müttaki bayanlar da onun içindedir. Cenab-ı Hakk'ın kesinlikle herhangi bir kayırması vesairesi yoktur. Ama cennete girmenin de bedeli nedir? Takva. Takva. Evet. Cennetin bedeli, cennetin etiketi, cennetin faturası takvadır. Evet. Bu konu onun çok için güzel Allah evet. ayırması vesaire yoktur. Çok öz şey yaptım. Bunun detayı bizim sitelerimizde de yani bu açıklandı daha teknik bilgilerle. Ben burada kısaca bu kadarını bahsetmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu konu çok büyük. Evet, şimdi devam edelim lütfen. Açıklamayı muhtaçtım. Evet. Efendim izleyenlerimizden Hakan Ükmez Beyefendi'nin programımıza gönderdiği bir maili hepimizin düşünmesi için sizlere okumak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Şimdi bu Hakan kardeşimize ben çok teşekkür ediyorum. Kimise evet. çok mailini alıyoruz. Allah selamet versin. Sağ olsun. Mütefekkir, Kur'an üzerine kafa yoran bir arkadaşımız. Bize tabii maille ulaşıyorlar, yazıyla ulaşıyorlar ama nerede yaşar, ne yapar bilmiyoruz ama çoğu yazdıkları bu kardeşimizin takdire şayan. Çok. Allah selamet versin diyeyim. Lütfen amin. O notu okuyun. Evet. Yani çok hoş. Çok yani güzel bir izleyicilerimizle paylaşmayı düşündüm. Tabii yani ki. Öyle güzel bir şey. Buyur kardeşim. Selamdan sonra efendim, Hazreti İbrahim kavminin üzerine ölü toprağı serpildiği için görevini yapabilmek için başka yerlere gitmek zorunda kalmış. Sizce bizim toplumumuzun üzerinde ölü toprağı yok mu hocam? Ateist olanı hurafe din üzerinden kendine bir din algısı geliştirip orada dine saldırır. Gerçekleri gösterirseniz siz dini yumuşatıyorsunuz. Asıl olan din onlarınki der. Dindar geçinenler ise dinin özü adına yeni bir şey duyduklarında bunlar da nereden çıktı? Biz böyle duymadık derler. Baktığımızda bu iki kesiminde birbirinden farkı yok. İkisi de halis dinin üzerindeki ölü toprağın atılması için gayret sarf edenlere kazma kürek girişip toprağı biraz daha örtüyorlar. Sabah televizyon izlerken bayram programlarının hepsinde kurbanın kavurması bacağından mı iyi olur, kolundan mı daha iyi olur, eti nerede saklamalı, ne zaman yemeli anlatımı var. Şimdi bu kurban onları Allah'a yaklaştıracak öyle mi? Soma'da yüzlerce madencinin çocuğu yetim kalmışken bizler bayram yapacağız öyle mi? Onlardan bahseden yok tabii. Neresinden kavurma yapılır konusu çok daha önemli çünkü. Uydurulmuş din adına insanların nasıl narkoz yediğini gördükçe sabrım taşıyor. Nasıl davranacağımı bilemez hale geliyorum. Bu mücadele nasıl yapılmalı, ne demeli bilemiyorum. Sizin yerinizde olsam, size söylüyor, Hazreti İbrahim gibi bu toplumdan bir şey olmaz. Bu Kur'an'ı ben başka topluma anlatsam 10 numara Müslüman olurlar herhalde der. Ve giderim bu ülkeden sanırım. Filmlerde izlediğimizde irkildiğimiz eski kabilelerin gerektiğinde çocuklarını bile inandıkları Tanrı'ya kurban etmesin, hanif bir dinin peygamberini yakıştırıp nesilden nesile aktarılmasına müsaade edilmiş ve herkes boynunda bu gerdanlıkla dolaşmış durmuş. Şimdi birileri doğrusunu anlatınca kimse bilemedi de sen mi bildin? İyi de biraz vicdanın varsa sormadın mı böyle bir peygamber olur diye? Bir cana kıyan, bütün insanlığa kıyar ayetiyle ters bulmadın mı? Tabii ki sormuştur ama gerdanlığı çıkarmak kolay değil. Biraz sorgulayanı Diyanet'e soruyor, oradan da herkesin bildiği cevabı alınca bakıyor gene keyfine. Bir de işin diğer yanı var. İnsanlara dini fetva verenlerden bunları bilenler de var da gizliyorsa vay o gizleyenlerin tüm amelleri boşa gidiyor çünkü. Teşekkür ederim diyor. Sizlere Allah efendim. Razı olsun kardeşimize. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani bunun üstüne ne denir? Evet. Sadece şunu diyelim. Biz sadece burada mücadele etmiyoruz. Dünyanın her tarafında İngilizce, Almanca, evet, başta teologlara olmak üzere Kur'an'ımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak Resulullah'ın böyle çok karşı mücadele edileceğini bildiğinle Cenab-ı Hak ilk vahiylerde Allah'ın hükmüne sabret, sakın ha, köle gibi kaçan Hud sahibi gibi olma, Yunus gibi olma demişti. Biz de kaçmayacağız. İnşallah. Ölü toprağa serpilip serpilmediği noktasında biz henüz bilmiyoruz. Ve ölü toprağa serpilmediğini de böyle kardeşlerimizin varlığını görmekle de tabii öğrenmiş oluyoruz. Onun için mücadeleye devam. Kardeşim. Sağ olun efendim. Çok mücadeleye teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz, evet. Hakan Bey efendim. Evet. Şimdi izleyenlerimizden çok teşekkür ediyoruz. Evet, soruları devam edebiliriz. Savaş Şaşoğlu kardeşimiz dua ile ilgili bir soru soruyor. Yani dua açılma, evet, konusunda acaba biraz daha şey yapabilir şimdi misiniz? Şimdi dua ile ilgili kardeşimiz şunu yazmış. Yunus 12'yi yazmış. Şimdi orada diyor ki biliyorsunuz ve insana sıkıntı dokunduğu zaman yan yatarken, otururken, dikilirken bize kesinlikle yalvarır. Kendisinden sıkıntısını gideriverdik mi de sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi aldırmadan geçip gider. Sınırı aşanlara yaptıkları şeyler işte böyle süslenmiştir. Yunus 12. Evet. Bu ayeti yollamış. Bu ayette yan yatarken ne demek istenmiştir? Otururken, dikilirken ifadelerinde ne demek istenmiştir diye bir soru yazmış. Savaş Şaşoğlu. Evet. Yine bir şey daha geldi bu konuyla ilgili. Geçen de hani burada Allah'a her an şey yapın, yapılır. Dua. Allah hiçbir zaman meşgul değildir. Her zaman, ha, yapılabilir demiştik zaman ya. Açısından. Şimdi, evet, aynı şeyi cevaplayacağız. Onu da bu Elmir Mansumov, ha, diye bir arkadaşımız ya Bulgaristan tarafından herhalde ya da doğudan Azeri falan olabilir. Şöyle demiş. Allah meşgul değilse de biz meşgulüz. O yüzden meşguliyetimizi Allah'a göre terk edebilir miyiz? Yani ahireti dünya tercih edebiliyor muyuz diye bir şey yapmış. Yani Allah meşgul değil de biz meşgulüz. Şimdi bu arkadaşımın sorusu, bu Elmir Mansumov'un sorusu Hüseyin kardeşimizin savaş, bu savaşın vermiş olduğu ayet var ya, hı, onun cevabı bu aslında. Aslında o değil mi? Aslında o. Şimdi Cenab-ı Hak bakın sadece burada duadan bahseder. Yani Yunus suresinin 12. ayetinde insana sıkıntı dokunduğu zaman yan yatarken, otururken, dikilirken bize kesinlikle yalvarır. Üç hal. Evet. Yan yatırırken, otururken, dikilirken. Öyle mi? Evet. Üç harf. Yalvarır diyor. Bu dua bak şimdi. Bizimki de tazarruğun, hani namazın vakti olmaz, her zaman Allah'a niyazda bulunur dedik ya. Hı. Allah meşgul değil de biz meşgulüz diyor. Biz meşgulüz. Bir. Burada. Bu işte bu duadan bahseder. Burada Cenab-ı Hak üç tane sıfat yan yatarken. Bu yan yatarken ne demek? Birincisi normal istirahat ederken. Evet. Otururken, yine çalışırken, dinlenirken, dikilirken de çalışırken. Üç halde de bak. Tamam. Cenab-ı Hakk'a illa ki işi bırakıp da öyle gideceğim, boşalacağım diye bir şey yok. Her hal ne haldesin kardeşim? Hayatın senin üç şeyle geçiyor. Yatarak geçiyor, oturarak geçiyor, dikilerek geçiyor değil mi? Bakın bu üçüyle de Allah'a yalvaracaksın diyor Cenab-ı Hak. Meşgulüm diye bir şey yok. Bir iş yaparken de Allah'a yalvaracaksın. Yürürken de, otururken de, yatmışken de yalvaracaksın. Aklından çıkarmayacaksın. Ha, onun için senin meşgul olduğun diye bir şey yok. Sen meşgulken de yalvar diyor Cenab-ı Hak. Zamanı yok. Zaman yok. Onun için sen, ben şimdi çok dikiliyorum, oturuma geçtiğim zaman yalvarayım. Yok, öyle de yalvar. Oturuyorsun, kalktığım zaman yapayım. Yok, öyle mi? Yattığım zaman. Yok kardeşim. Şimdi yatıyorum, şimdi yalvarmayayım da kalktığım zaman yapayım. Yok kardeşim, öyle yatarken de yap diyor Cenab-ı Hak. Sadece bunu değil bak. Şimdi aynı ifadeyi, öteki bu dua ayeti bak, duada. Bir de zikir var, Allah'ı anma. Hı. Allah'ı düşünme, Allah'ı hatırlama, Allah'ı hatırda tutma. Ali İmran suresinin mesela 190-194. Ayetinden oluşan pasajda, göklerin ve yeryüzünün oluşturuluşunda, gecenin ve gündüzün ard arda gelişinde, elbette ayakta, ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anan kimseler için ayetler vardır. Yine aynı şeyi Nisa 103'de de bunu görürüz. Hani salatın kısaltılmasını devam ettikten sonra eğitim öğretim tamamlayınca artık Allah'ı ayakta, oturarak, yan yatmışken anın. Buyur. Yani bir defa ben meşgulüm, şu anda olmaz bu, yok öyle bir şey yok kardeşim, onlar bir şey yapmış. Cenab-ı Hak hepsine hem zikriyle, hem fikriyle, hem duasıyla sana ruhsatı vermiş. Her zaman. Kapım her zaman açık diyor. Evet. Meşgulüm falan filan diye bir mazeret yok. Evet. Her haline, meşgulken de niyazda bulun diyor. Meşgulken de beni an diyor, hatırından çıkarma diyor. Yan yatarken, otururken hepsini insanın olabilecek, yani üç kombinasyonunda hepsini Cenab-ı Hak kendisine yani izin vermiş. Terbiyesizlik addedilmez. Yatarken hayır efendim, ya yok bakımda. Efendim bu adam diyor ki yok efendim şeyin karşısında, başbakanın karşısına onu çıkarken bilmem öyle mi çıkılır, elbise giymeden, takım elbise, kravat temiz bilmem. Yok kardeşim, Allah ne başbakan, Allah ne cumhurbaşkanı. Ayette de böyle bu tip misaller vermeyin diye azar da var Müslümanlara. Tabii ki. Ya Allah herhangi bir şeye benzetmeyin yani. Bir kula benzetmeyin. Bir krala benzetmeyin. Bir bakana, başbakana, cumhurbaşkanı benzetmeyin diye. Bunlar ayetler var. Evet. Evet. Sen kendi Allah'a gönlünle gideceksin. Gönlünle yalvaracaksın, gönlünle şey yapacaksın. Evet. Efendim süremiz kısaldı ama bir soru daha sorabilir miyim müsaade ederseniz? Ahmet Balık ve Murat Kahyoğlu'ların soruları var. Evet. Kur'an'da hükmü kalkmış ayet var mıdır diye soruyorlar. Bu konu ne dersiniz? Şimdi efendim bunun literatürdeki adı nesih'tir. Tamam mı? Hükmünün kaldırmasına nesih denir. Literatürde nesih denir. Nesih, sözlük anlamı bir şeyi iptal ve izale edip onun yerine başka bir şeyi koymak demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakın bir Nahl 101'de bir de Bakara suresinde bir başka ayette şey olarak şöyle söyleyeyim, nesihten bahsedilir. Buralardaki bahsedilen nesih Kur'an'la ilgili değildir. Bakın Kur'an'la ilgili değildir. Cenab-ı Hak biz bir ayeti giderip onun yerine, yani bir ayeti unutturur veyahut da nesedersek onun yerine ondan daha iyisini getiririz tarzında ifadeleri vardır. Şimdi bunları Kur'an'a şey yaptılar. Halbuki bunların buradaki konu edilen ayetler, burada Kur'an'da örnekleri var. Bakın bunları ben size şey yapayım. Şimdi değişik ayetlerde, mesela Araf suresinin 156-107'sinde, Maide suresinde eski ümmetlerden, İsrailoğullarından onlarda var olan hükümlerin çoğunun kaldırıldığını, onun yerine yeni ayetler, Kur'an'la yeni ayetler geldiğini. Şeriat hükümlerinden. Ve Kur'an daha şeriat hükümlerinden, yani Tevrat'ta var olan şeylerin çoğunun Kur'an'da yer almadığı. Bunları, yani onları da bağlayan, onlara eziyet olan şeylerin Kur'an'da yer almadığını ifade eden ayetlerdir. Yani Cenab-ı Hak eski ümmetlerde, eski gönderdiği yöresel ve geçici hükümleri Kur'an'a aldırmamıştır. Bunun adı nesihtir. Kur'an ayetleri içerisinde kesinlikle nesih diye bir şey söz konusu değildir. Ama, bakın şimdi, ama ne yazık ki usulü fıkıh literatürüne nesih diye bir şey icat ettiler. Ve bunun içerisinde tuhafınıza gider ki, bak çok şey yapacağım, ayetin ayetle nesi, Kur'an'ın içerisinde bir ayet, bir ayeti nesetti diye. Hatta o da yetmedi. Bakın şimdi, ayetin ayetle nesi, bak. Arkadan, ayetin sünnet ile nesi. Peygamberimiz kaldırmış. Peygamber, tamam mı? Peygamber, ayetin anlamlarını kaldırmış, hükümsüzleştirmiş. Evet. Mesela buna örnek ne biliyor musunuz? Mesela Bakara suresinin yükselince ayetinde vasiyet ayeti vardır. Ya. Peygamber de veda hutbesinde varise vasiyet yoktur. Ben bunu dediydim biliyorsun. Demişsiniz. Tamam böyle. Bu tip şeylerle peygamber Allah'ın ayetlerini hükümsüzleştirmiş. Bunun daha şeyi yok. Sünnetin ayetiyle nesi var? Sünnetin sünnetiyle nesi var? İcmanın bilmem ayeti nesi var falan filan gibi tamam, şeyler demiştim. Bunlar maalesef. Geçenlerde anlattığım gibi hani surdan deliği açtıktan sonra var ya. Aynen. Hepsi bu rezillikler oradan geldi. Maalesef. Bakın şimdi tarihe baktığımız zaman bakın kardeşim şöyle. İslam'a çok yönelik saldırı var. İslam'la ilgili çok eleştiri var. Mesela İslam'la ilgili peygamberimizle ilgili daha evvel karikatürler yapıldı. İngiltere'de Salman Rushdie diye bir tanesi ne yaptı? Evet. Şeytan ayetleri diye kitap yazdı. Dünya ayağa kalktı. Ama şunu bilemediler yani. O karikatürü yapan adamların elindeki malzeme, şeytan ayetlerini yazan adamın elindeki malzeme bizim hadisçilerin malzemesiydi. O kirli malzemeler. Öyleyse aslında onlar, bak şimdi şöyle bir şey var. O adamlar şeytan ayetleri diyeceklerine var ya, şeytan hadisleri deseydi var ya. Bitti. Bittiydi. Evet. Onların hepsi şeytan hadisi. Maalesef. Malzeme olarak hep onlar verildi. Hani derler ya bir darbu mesel var. Ağaç, ormanlardaki ağaçlar kendi aralarında konuşuyorlarmış da balta diye bir alet çıkmış da hepimizin köküne kıran kesiyor falan dedikleri zaman yaşlı bir ağaç oradan demiş ki mutlaka onun sapı bizdendir demiş. Bitti. Elden zararı gelmez. Tabii. Karikatürcüye malzemeyi veren de evet. Selman Rushdie'ye o malzemeyi veren de hep hadisçilerdir. Kendimizden. Bunun ötesinde yine İslam'a saldırılarda birisi yazdı biliyorsunuz hani şeriat ve kadın diye. İslam'a o kadar saldırı var ki ya açın o kocaman 500 sayfalık kitabı Allah işi Kur'an'dan bir ayete dayalı bir eleştiri yok. Yok. Tamamen bu şeytan hadislerine dayalı eleştiriler. Oradan kaynaklanan eleştiriler kardeşim ya. Maalesef. İşte onun için bunlar bu nesih denen şeylerle şuyla buyla uyduruldu. Evet. Kesinlikle Kur'an'ın kendi içerisinde birbirini nesheden ayet yoktur. Hükmü kalkmış ayet yoktur. Hepsi dediğim gibi evrenseldir, kıyamete kadar bakidir. Olay ha. Bu. Evet. Ama ne var? Ha, o günkü coğrafi şartlarda ifade edilmiş ayetler bugüne güncellenmesi gerekir. Güncellenmesi gerekir. Bunların doğru. Bugüne güncellenmesi gerekir. Yani orada deveyle hacca gideceksiniz dedi diye bugün de deveyle hacca gitmeye kalkmayalım evet, yani. Tabii. Atıla savaşacaksınız, okula savaşacaksınız dediği zaman okula savaşmaya kalkmayalım yani. Evet. Anlatabildim mi? Nesih böyle bir olaydır. Evet. Eski şeriatların nesidir. Onlar yöreseldi, geçici hükümlerdir. Mesela şimdi şöyle değil mi? Mesela bugün anayasa yapılıyor. Anayasa yapıldığı zaman anayasanın arkasına değil mi? 8-10 tane geçici madde konur. Evet, bir süre. Onlar belirli bir süre, 3 sene, 5 sene, 10 sene neyse kalkıyor. Durur. Ondan sonra onlar hükümsüzleşir. Cenab-ı Hak da bu peygamberleri gönderirken diyelim ki İsrailoğullarının yaşadığı yöreye göre hükümler koymuştu. Sonra coğrafya değişti. Yeni hükümler geldi. Tamam. O hükümler tamam, orada bu. Kaldı. Geçici hükümlere benzetildi. Geçici çok hükümler güzel. Evet. Hem yöresel hem de geçici. Geçici. Ha, Kur'an'da bahsedilen şeyler, bunun örneklemeleri var. Kur'an'da nelerin kaldırıldığı, nasıl kaldırıldığı, bunlar da ortada var. Ortada. Yani İsrailoğullarından şöyle yükü kaldırdık, zinciri kırdık vesaire gibi açık açık vardır. Evet. Bunu da bu kadar zamanda doldu herhalde zamanda ondan. Doldu. Böyle kısaca anlatmış olayım. Bugün çok güzel sorular cevapladınız. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederiz. Soruyu sorana da zaten halinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Çok sağ olun teşekkür efendim. Ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.